do reklamy. Ostatnie dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Telewizory, laptopy, smartfony, smartwatche, słuchawki, ekspresy, zmywarki i setki innych produktów w super niskich cenach. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 26 stycznia, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Nie żyje legenda ligi NBA, jeden z najlepszych koszykarzy w historii. W katastrofie helikoptera zginął Kobe Bryant. Osoby wracające z południowo-wschodniej Azji, mające m.in. podwyższoną temperaturę, powinny zgłosić się do lekarza. Takie zalecenie wydał GIS. Byli więźniowie Auschwitz-Birkenau i para prezydencka wzięli udział w mszy w Oświęcimiu. Nie żyje Kobe Bryant, legenda ligi NBA oraz jeden z najlepszych koszykarzy w historii tej dyscypliny. Bryant zginął w katastrofie helikoptera w Calabasas w hrabstwie Los Angeles. Kobe Bryant 5 razy zdobywał mistrzostwo ligi NBA z Los Angeles Lakers. Wywalczył też 2 złote medale Igrzysk Olimpijskich w Pekinie w 2008 roku i w Londynie w 2012. Miał 41 lat. Są zalecenia głównego inspektora sanitarnego dla osób wracających z regionu Azji Południowo-Wschodniej, gdzie jest najwięcej przypadków koronawirusa. Obawie objawia się on wysoką temperaturą powyżej 38 stopni Celsjusza, kaszlem, dusznościami i problemami z oddychaniem. Dlatego GIS zaleca wszystkim, którzy wracają z południowo-wschodniej Azji, aby zgłosili się do szpitala, jeśli zaobserwują u siebie wspomniane objawy. Do tej pory w Polsce nie ma potwierdzonego przypadku koronawirusa. W Wuhan, mieście, gdzie panuje epidemia, byli studenci z Polski. Są oni teraz na profilaktycznej obserwacji. Główny inspektor sanitarny Jarosław Pinkas zapewnił, że w Polsce wprowadzone zostały procedury, które mają zapobiec roznoszeniu wirusa. Bardzo precyzyjną analizę podróżnych, którzy lądują z Chin na naszych lotniskach. Na przykład każdy pasażer jest już na samym wstępie poinformowany o tym, że musi zgłosić niepokojące objawy personelowi pokładowemu. Nasi pasażerowie na lotnisku dostają specjalne karty lokalizacyjne pasażera, żebyśmy wiedzieli, że w momencie, kiedy cokolwiek się wydarzy, to będziemy o takim potencjalnym pacjencie wiedzieli. Inspekcja sanitarna i graniczna jest poinformowana o tym, że w danym terenie znajduje się pacjent, który potencjalnie mógł mieć styczność. I poddajemy go kontroli. Jarosław Pinkas dodał, że wiedza na temat wirusa jest jeszcze bardzo mała, a w czasopismach medycznych informacje o nim są znikome. Dotychczas poznano jego sekwencję genową. Przypomniał też, że koronawirus został stwierdzony pod koniec ubiegłego roku i nie można go bagatelizować, jednak wydaje się on wirusem o małej śmiertelności. Para prezydencka oraz grupa kilkudziesięciu byłych więźniów Auschwitz-Birkenau wspólnie modlili się w Oświęcimiu. Andrzej Duda wraz z małżonką wzięli udział w mszy w Centrum Dialogu i Modlitwy. Para prezydencka po mszy spotkała się z byłymi więźniami. Wcześniej w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej byli więźniowie, przez kilka godzin odpowiadali na pytania dziennikarzy. Janina Iwańska, która trafiła do Auschwitz jako dziecko z Powstania Warszawskiego, była pytana, czy doświadczenie obozu zagłady wpłynęło na jej wiarę. Pan Bóg nie zbudował nam obozów koncentracyjnych, tylko obozy to Führer nam zbudował. A Pan Bóg to pozwolił, żebyśmy, wiele osób z nas przeżyło, żebyśmy mogli wam uświadomić, żebyście tego więcej w życiu nie robili. I żeby w ogóle nikt tego więcej na świecie. Więc ja jestem wierząca. Jutro na terenie Miejsca Pamięci w Oświęcimiu będą uroczystości 75. rocznicy wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu Auschwitz-Birkenau. Niemal w całym kraju są ostrzeżenia meteorologiczne 1 stopnia w związku z marznącymi opadami. Tak ma być do jutrzejszego przedpołudnia. Synoptycy prognozują, że w drugiej połowie poniedziałku oraz w kolejnych dniach sytuacja zacznie się poprawiać. Przed dalszym napływie dosyć ciepłego powietrza. Nocne spadki nie będą tak intensywne. Spodziewamy się opadów deszczu takich konkretnych przy temperaturach dodatnich. Natomiast na południowym wschodzie w zasadzie nie powinno padać. Tam, gdzie temperatura może spaść poniżej zera, nie powinny występować opady. Mówiła synoptyk Małgorzata Tomczuk. Ostrzeżenia IMGW dla 12 województw poza Śląskiem, Świętokrzyskim, Podkarpackim, Małopolskim obowiązują do 9 lub 10 rano w zależności od regionu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. poza marznącymi opadami tej nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Na północnym wschodzie oraz na terenach podgórskich także opady deszczu ze śniegiem i śniegu. W nocy przeważnie od minus 4 do 2 stopni. Jutro pochmurno w centrum i na północy kraju. Na termometrach od 1 do 7 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Przez wyschnięte koryto rzeki przechodziła rodzina słoni. Niespodziewanie rwący potok rozdzielił słonika od mamy i taty. Całej tej sytuacji przyglądała się mrówka. W jej głowie zrodził się pomysł, by zaoferować im pomoc. Miała tylko mały, skromny patyczek. Jeden może dać naprawdę wiele. A całą opowieść znajdź na www.hospicjumlublin.pl. Magdalena Różczka. Ogłoszenie społeczne. Anna Regulska, realizacja dźwiękowa, Grzegorz Zembrowski przy telefonie i Leszek Adamczyk przed mikrofonem. 6 minut po 22. Zapraszamy na Minimax. Spoglądam sobie na dzisiejszy koszyczek Minimaxu i widzę, że będzie trochę zaskakujących piosenek z różnych powodów, ale zaczniemy od najpopularniejszej, najlepiej sprzedającej się płyty Wielkiej Brytanii. Kiedyś to by była sensacja, takie hasło. No, dziś może już mniejsze, no, ale jednak. Płyta nazywa się Hotspot. Dzieło uczynił zespół Pet Shop Boys. Monkey business. And look what I found. Nie da się ukryć, Pet Shop Boys mają w Wielkiej Brytanii status specjalny i co nagrają, to przebój. 10 nowych piosenek nagranych głównie w słynnym Hansa Studio w Berlinie, gdzie wcześniej nagrywali David Bowie, Depeche Mode, U2 i wielu innych sławnych wykonawców. Część brytyjskiej prasy pisze w związku z tym o nowym wymiarze brzmienia, ale to raczej reklamowa przesada. Pet Shop Boys brzmią tak jak zwykle, nawet z udziałem gościnnego gitarzysty. Just the singer of the song in my mind's eye. If I thought what you think, I wouldn't even be here. I've just dropped in for a drink before I disappear. You've got me all wrong. One to stay, I'm not that committed, but I'm always aware of what isn't permitted. Autumn is here and they're burning the heather. Sheep dogs are sensing. I'm not one of those breadheads, always pounds, shillings and pencing. There's a few things I need, but I've money for paying. And if you've enough room, I'll consider staying. No i tak czarują od lat. Hotspot, nowy album zespołu Pet Shop Boys. Można powiedzieć, jak zwykle chętnych nie brakuje. Kolejna płyta także z Wielkiej Brytanii, także wydana dwa dni temu, zawiera koncert znanego brytyjskiego artysty, no bardzo znanego. Ten koncert odbył się w Moskwie 40 lat temu z ogonkiem. Traveling tonight on a plane. I can see the red tail lights heading for Spain. Oh, I can see Daniel waving goodbye. Oh, it looks like Daniel must be the cloud. Say Spain is pretty, no I've never been. Daniel said it's the best place he's ever seen. Oh, he should know he's been there enough. Oh, I miss Daniel. Oh, I miss him so. Na cały rock'n'rollowy zespół Związek Radziecki się nie zgodził wtedy, więc Elton John pojechał sam, w zasadzie sam, bo pół koncertu wypełniał śpiewając przy fortepianie, a w drugiej połowie towarzyszył mu jeszcze na instrumentach perkusyjnych bardzo ekspresyjny Ray Cooper. To oczywiście znany materiał koncertowy, Elton John Live from Moscow. Już w latach 80. była wersja na taśmie wideo, tak zwanym VHS-ie. Potem były także płytowe bootlegi, ale na oficjalne wydanie płytowe, dwukompaktowe albo dwuwinylowe musieliśmy czekać aż do tej pory. Pamiątka z trasy w Związku Radzieckim w 79 roku. No, trasa ma taki legendarny status, mniej więcej jak Rolling Stonesi w Warszawie w latach 60. Uwagę zwraca też okładka z epoki. Na fotografii młody jeszcze Elton, 30, miał z małym okładem jeszcze przed remontem biodra, tańczy kazaczoka. No to skoro cofamy się do tyłu, tak proszę Państwa, wystarczy się cofać zresztą, nie trzeba do tyłu. 50 lat temu ukazała się ostatnia, jak się potem okazało, najważniejsza płyta duetu Simon and Garfunkel, Bridge Over Troubled Water. Na tej płycie piosenka, która w Polsce była ogromnym przebojem. Był to ogromny, przeogromniasty przebój w Polsce 50 lat temu i przez kilka lat następnych. W duecie Simon and Garfunkel ten drugi był od śpiewania, wtedy uważany za lepszego wokalistę, zresztą chyba słusznie, od twórczości był ten pierwszy. I to Paul Simon w zasadzie napisał całą płytę Bridge Over Troubled Water z dwoma wyjątkami. W przypadku El Condor Pasa sądził, że wykorzystuje ludową piosenkę tradycyjną andyjską, potem okazało się, że to peruwiańska piosenka ma autora, była afera taka o prawa autorskie, rozwiązana jakoś tam polubownie. No wielki zespół, wielka płyta, nie muszę Państwu wiele mówić. Co ciekawe, jak oni tą płytę wydawali, to już właściwie byli po rozwodzie. Wcześniej działali no ponad 10 lat i to płyta była ich ostatnim dziełem. Jak nagrywali, to już właściwie oddzielnie. Potem bywały koncerty różne okolicznościowe. Jeden wielki w Central Parku, różne inne mniejsze. Ostatni raz wystąpili wspólnie w 2010 roku. Dziś nawet ze sobą nie rozmawiają. No, historia też znana. Garfunkel próbował być aktorem, kariery wielkiej nie zrobił. Paul Simon został wielkim, wielkim twórcą i wykonawcą piosenek. W rocznicę wydania tej wspaniałej płyty, 50. rocznicę, wydano teraz 4 niepublikowane nagrania koncertowe z epoki. Oto jedno z nich. I'm just a poor boy, though my story's seldom told. I squandered my resistance for a pocket full of mumbles, such are promises. All lies and jest, still a man hears what he wants to hear and disregards the rest. When I left my home and my family, I was no more than a boy in the company of strangers, in the quiet of the railway station, running scared. Laying low, seeking out the poorer quarters where the ragged people go, looking for the places only they would know. Lie, lie, lie. Asking only workmen's wages, I come looking for a job, but I get no offers. Just to come on from the whores on 7th Avenue. I do declare there were times when I was so lonesome I took some comfort there. La la la la la la la. And the years are rolling by me, they are rocking evenly. I am older than I once was and younger than I'll be, that's not unusual. It isn't strange, after changes upon changes, we are more or less the same. After changes, we are more or less the same. La la la, la la la la la la la la la la la la la la la. I'm laying out my winter clothes and wishing I was gone, going home, where the New York City winters are in bleeding me, bleeding me. In the clearing stands a boxer and a fighter by his trade, and he carries the reminders of every glove that laid him down or cut him till he cried out in his anger and his shame. I am leaving, but the fighter still remains. Mm-hmm.

cold finger. He's the man with the Midas touch. A spider's touch. Such a cold finger beckons you to enter his web of sin. But don't go in. You feel for a golden girl knows when he's kissed her. It's the kiss of death from Mr. Goldfinger. Pretty girl, beware of this heart of gold. This heart is cold. He will pour in your ear, but his lies can't disguise what you fear. For a golden girl knows when he's kissed her. It's the kiss of death from Mr. Goldfinger. Pretty girl, beware of this heart. Prawdziwy artysta żadnej pracy się nie boi, zwłaszcza gdy mu za nią płacą. Przed rokiem 1968, gdy powstał Led Zeppelin, Jimmy Page uczestniczył m.in. w studyjnych nagraniach The Rolling Stones, The Who, The Kings, Them, Donovana, Marianne Faithfull i kilku innych wtedy mniej znanych wykonawców. No z tych mniej znanych na przykład zespół The Manish Boys. Państwo pamiętają taki zespół? W zespole Manish Boys wokalistą był Davy Jones, to coś mówi. Davy Jones znany później jako David Bowie. No, takie prace miał Jimmy Page. Wielkiej sławy one mu jeszcze osobistej wtedy nie przynosiły, choć w środowisku uznanie na pewno, ale zapewne przynosiły pieniądze, co pozwoliło na przykład opłacić mu później nagranie samemu praktycznie pierwszej płyty zespołu Led Zeppelin. Jimmy Page miał w tej roli studyjnego gitarzysty jeszcze jeden numer jeden na brytyjskiej liście. Numer jeden na brytyjskiej, no bo ten Downtown to na amerykańskiej, więc taki duży przebój. To było w roku 68. W krótkiej przerwie między zakończeniem działalności The Yardbirds a startem kariery Led Zeppelin, Jimmy Page zgodził się pomóc w nagraniu debiutanckiej płyty Joe Cockera. Zagrał na tej pierwszej płycie w 5 piosenkach umieszczonych na albumie With a Little Help from My Friend, między innymi w piosence tytułowej. Stand up and walk out on me.

Głównego wykonawcę i piosenkę pamiętają Państwo doskonale. A kto na gitarze? A na gitarze wybijał Eddie Van Halen, gitarzysta zespołu Van Halen, cieszącego się ogromną popularnością w latach 80., a i potem także chyba Eddie Van Halen ma dziś 63. urodziny. Program Trzeci Polskiego Radia. No to teraz, proszę Państwa, coś z zupełnie innej beczki. Zwykle pytamy, czy ta melodia coś Państwu przypomina. Tym razem muzyka będzie zdecydowanie nowa, a pytanie brzmi, czy ten tekst coś Państwu przypomina. Suchego przez twór oceanu. Wosnurza się w zieloność i jak łódka brodzi. Wśród fali łąk szumiących, wśród kwiatów powodzi. Omijam koralowe ostrowy burzano. Już mrok zapada, nigdzie drogi ni kurhanu. Patrzę w niebo, gwiazd szukam, przewodniczek łodzi. Tam z dala błyszczy obłok, tam jutrzenka wschodzi. To błyszczy Dniestr, to weszła lampa Kermanu. Stójmy jak cicho, słyszę ciągnące żurawie, których by nie doścignął źrenice sokoła. Słyszę, kiedy się moty łysa na trawie, kiedy wąż śliską pierś tyka się zioła. Takiej ciszy, tak ucho, natężam ciekawie, że słyszałbym głos Litwy. Jedźmy, nikt nie woła. Czy ten tekst coś Państwu przypomina? No mam nadzieję. W moich czasach szkolnych Stepy Akermańskie trzeba było znać na pamięć. No ale nie wiem, jak to dzisiaj wygląda. To znany tekściarz Adam Mickiewicz, kiedyś Niemen i Grechuta. No a teraz Krzysztof Napiórkowski. To jest, proszę Państwa, nowa polska płyta, Sonety Krymskie. Teksty Adama Mickiewicza, muzyka Krzysztofa Napiórkowskiego, który także śpiewa na tej płycie jako główny wokalista, gra na fortepianie, towarzyszy mu taki klasyczny zespół. Ta płyta będzie miała swoją premierę 7 lutego. Bardzo sympatycznie zrobiona muzyka. Myślę, że się będzie podobało. I Państwo są pierwszą, jak sądzę, na świecie publicznością radiową, która ma okazję podsłuchać tę płytę Sonety Krymskie, Krzysztof Napiórkowski. Jeszcze jeden fragment.